milé slečny, jestli se ve Harlemu brzy ukážu opět znova, ale do té doby využívejte neuvěřitelný hudíku mého univerzálního želeku. Kdy někdo umře. Jaké to je, kluku? Co cítíš? Jak když v zimě zle šlehne mráz, zaschla smrti cítím dnes, tak jak dřív, kolikrát. Čas utíká, s ním zmizí bolest, já bych to měl znát. Ale jestli je to pravda, byl by hřích nevyužít téhle té schopnosti. Měli bychom se vrátit a zjistit, jestli ten starý muž opravdu zemřel. Ale jestli je mrtvý, akorát bychom strčili hlavu do oprátky. Nejlepší bude na to zapomenout a zmizet na míle odtud. Jsem ještě malý, už smrt znám, ale jaký s tebou a není důvod, proč strach mít. Chci domů jít. Jednoho dne máš slovo mé. Chybí mi matka a sourozenci. Do nich jsme si spolu hrávali. Enver zpívala písně a William byl mistrem ve hře na schovávanou. Nikdo ho nedokázal najít. Věříš, že je jednou zase uvidím? Jsem nejstarší a měl bych se o ně starat. Protože matka to už není. Víš ty co, kluku? Na tom tržišti si to zvládl skvěle. Máš buňky stát se opravdovým bradýřem. Myslím, že jsi vysloužil povýšení. Vstaň. Já, bradýř, jmenuji tě svým učedníkem. Naučíš mě, jak se léčí. Samozřejmě. A vrátíme se zpátky do Londýna. Samozřejmě. Ale než se staneš opravdovým bradýřem, musíš se naučit způsobům a disciplíně. Pořádný chlap musí mít pevný řád, ráno stává se v 6, 10 snídaní běž. V 5 se zaznajíš a v 10 spát běž, jen tak se jednou stáno žiješ. Staroku. Takhle se trpá, se to dělává, skoký průbojný a jde do učení. Já učení byl, takže vím o tom svým. Ale sám vzal. Mně stačí dlouho dávný, nic víc, mám všechno, co jsem si kdy přál. S plným žaludkem se dožiješ stovky a možná i víc. Dobře jíst, dobře pít, dobře mít se a všechno jde líp. Takže takhle, Kuríko, vyrábíš ten univerzální šelek? Ne, kluku, tohle to je speciální várka. Když máš zaplatit lakomému výběrčímu daní, ku příkladu, ukážu ti, jak si vyrobit opravdový univerzální šelek. Dávej pozor. Pokud šelek si znát, chce to přísady znát, správné bylinky mít, vědět jak si míchat. Je v něm na tisíc přísad a seznam znám a jen tak ho nerozdávám. No. Svářím litry medoviny z koření a vyrobím si šelek, že zdraví cení. Přísady na spaměť to chce znát a každá je pro výsledek zásadní. Čím víc uděláš, tím levněji tě vyjde a každý si dá. Stojí víc, chutná víc. Teď to hlavní, co je třeba znát, tím zásadním je umění prodávat. Zde vtípek, tam úsměv, jeden či dva, takhle se vydělává. Tak co, kluku, zapamatoval jsi pořádně ten recept? Teď! Ho známe jenom my dva. Ty a já. Svářím litry medoviny z koření a vyrobím si šelek si zdravý cení. Si zavět na slaví, kdo chce znát a každá je pro výsledek zásadní. Zde je ruka má a šikovný učeník, ten nestrádá. Pro dnešek stačilo, je třeba jít spát a zítra se do práce dát. Taky jsem býval dřív učeníkem a život se nemazlí na to je tvém. Pomáháš ostatním, ať je jim líp. A snažíš se sám